قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تَلْقَىٰ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْأَلْقَيْنَ ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ تَسْحَرُهُمْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْقَالَ يَوْمٍ أَحَاطَ بِكُمْ ۚ فَمَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالنَّهَارِ ۚ قَالَ رَبُّنَا إِنَّ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَأَخَافُوا أَن يُرْهِقَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ